नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, सब बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज का विषय वही की विषय है जिस पर मैं सभी जाएगा उसके ऊपर बोलता हूँ, वो ही धर्म। तो आजकल पृथ्वी में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, इस विषय पर बहुत चर्चा होती है, विवाद भी होते हैं और लड़ाई भी होते है। कौन सा श्रेष्ठ है? हमारा भगवान आपका भगवान से बड़ा है, ऐसे कुछ सोचना है, या हमारा भगवान सही भगवान है, तुम्हारा गलत है। तो ये सब विवाद होते क्यों, कारण क्या है? बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं, अगर भगवान एक है तो भगवान के बारे में वो मत अनेक होते क्यों? तो वैदिक संस्कृति और सिद्धांत में तत्व ज्ञान के ऊपर बहुत महत्व देना है। वास्तव में सच क्या है? श्री वेदांत सूत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है। शास्त्र है वेद शास्त्र, वेद का मतलब विद्या, चार वेद है, ऋक साम यजुर् अथर्व। और वेद शास्त्र में अधिकांश अधिक भाग है जिसमें ऐसा धर्म का वर्णन है जिससे पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाना है। वेदांत का मतलब उपनिषद, सभी उपनिषद, उसको ज्ञान खंड बोलते हैं कि खाली स्वर्ग जाने से कुछ विशेष उपकार नहीं होते हैं। तो हमें जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहिए क्योंकि इस भौतिक संसार पूरा दुखमय है। तो वेदांत सूत्र वो है, वो सभी उपनिषदों में वो ज्ञान जो है उसका सार अंश है। और उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अभी इस दुर्लभ, अति सुदुर्लभ मानव जन्म हम प्राप्त किया है, तो इस मानव जीवन में हमें ब्रह्म के बारे में पूछना चाहिए, अर्थात परम सत्य क्या है। तो खाली अंधविश्वास वो उसको शास्त्र में अनुमोदित नहीं है, वैदिक शास्त्र में नहीं, समझना चाहिए क्या है, हम कौन है, कहां से आया है, भगवान कौन है, हम और भगवान में क्या क्या संबंध है। तो ब्रह्म ज्ञान में पहला स्तर है आत्मज्ञान, आत्मा की, मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वरीय नहीं हूं। ईश्वरीय का जन्म था, उसका मृत्यु होगा, लेकिन मैं सनातन हूं। इस जन्म के पहले मैं था, अन्य रूप में अनेक अनेक अन्य रूपों धारण किया हुआ, और भविष्य में भी बार बार जन्म लेना होगा और मृत्यु प्राप्त होगा। पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जठरेषाय। तो पहले इसको समझना चाहिए कि हम सनातन है और हम बार बार जन्म लेते हैं। इसका कारण क्या है? भौतिक आसक्तियां, भौतिक कामनाएं। तो इसको पुनर्जन्मवाद बोलते हैं, परंतु ये खाली एक वाद, एक राय, एक मत नहीं है। वो वास्तव में तो है। आजकल आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से भी प्रमाण निकला कि पुनर्जन्म होते हैं। बहुत साइंटिफिक रिसर्च हो गया इस विषय में। यही समस्या है कि जो खुद को साइंटिस्ट बोलते हैं तो वो प्रमाण तो ग्रहण नहीं करते। वो प्रमाण तो है, लेकिन ज्यादा साइंटिस्ट एक्चुअली साइंटिफिक नहीं है और इसलिए ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उसका उनका मूल सिद्धांत है कि कुछ स्पिरिचुअल तो नहीं है, केमिकल्स के अलावा और कुछ नहीं है। यदि हम किसी मशीन से उसको माप नहीं कर सकते किसी चीज का, तो उसमें हमारा विश्वास नहीं है। परंतु जो आध्यात्मिक है उसका स्वभाव भौतिक से पृथक है। जो भौतिक है उसको माप करना संभव है, जो आध्यात्मिक है क्योंकि उसका स्वभाव पृथक है इसलिए उसको मापना तो नहीं। तो आत्मा हम नहीं देखते, हम किसी मशीन से किसी प्रकार से देखना, स्पर्श करना, सुना, वो सब हमारे भौतिक आत्मा तो भौतिक इंद्रियों के अतीत, परंतु कि हमारे भौतिक इंद्रियों से हम इस भौतिक संसार के बारे में अनुभूति मिलती है वो संभव ही है, क्योंकि आत्मा शरीर में उपस्थित है। इस प्रकार हम समझ सकते नेगेटिव सिस्टम, जैसे मृत शरीर शव, वो शव में जीभ है लेकिन बोल नहीं सकते और वो किसी खाद्य किसी प्रकार का अनाज तो उसका स्वाद नहीं ले सकते, और आंखों भी है लेकिन कुछ भी नहीं देख सकते। तो जीव है, क्या प्रमाण है कि जीव है? जीवन। और आधुनिक पद्धति से भी बहुत रिसर्च हो गया। खास एक साइकाइट्रिस्ट जो 3-4 साल पहले वो भी पुनर्जन्म मिला तो बहुत रिसर्च किया है, इयान स्टीवेंसन उनका नाम है, एकदम साइंटिफिक पद्धति के अनुसार, लेकिन ज्यादा साइंटिस्ट तो ग्रहण नहीं करते। लेकिन यही आत्मतत्व ज्ञान है कि हम सनातन आत्मा है, हम जन्म लेते हैं और मृत्यु प्राप्त होते हैं, परंतु हम जिस हर एक शरीर जिसमें हम है वो तो हम नहीं है, परंतु माया का प्रभाव से हम सोचते इस शरीर में हूं। तो कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा भगवान बड़ा है, ये सब बात तो बाद में विचार करना चाहिए। तो पहले समझना चाहिए हम कौन है और कैसे हम इस भौतिक संसार में फंस गए हैं और जीवन का वास्तविक लक्ष्य है और कैसे हम इस भौतिक संसार में दुख मिलते, वो बड़ा प्रश्न है ना? कि सब हर एक जीव हर एक क्षण में सब कुछ जो करते करते किस लिए? सुख प्राप्ति के लिए। परंतु हम कितने सुख मिलते? दुख तो हम मिलते हैं जरूर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख वो जरूर है। और सुख कितने है? कुवैत में कितना सुख है? सब लोग यहां आते हैं, एक बार बहुत दिन पहले करीब 25 साल के पहले बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का ऑफिस बॉम्बे में है, तो हमारा एक अकाउंटेंट एक दिन ऑफिस आया, ओ बहुत खुशी था, मैं जॉब मिला मस्कट में, ओ इतना प्रसन्न था। लेकिन हम नहीं देखते मस्कट में कुवैत में कि लोग हा मैं कुवैत में हूं ऐसा है कोई जो नया आने वाले है शायद जो एक घंटे के ज्यादा यहां नहीं रहा, ऐसे लोग शायद थोड़ा प्रसन्न होते। उसके बाद हाँ मैं कुवैत में हूं छुट्टी 2 साल के बाद 3 साल के बाद ऐसा। तो आपके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं कि खाली ऐसा नहीं है कि खाली कुवैत दुखमय है, पूरा जगत दुखमय है। शायद आप अभी कुवैत में हो और सोचते हैं कि मे बी मुझे अमेरिका जाना है, वहां पर सब कुछ अच्छा है, सभी रास्ता सोना से बना है। नहीं है, किसी जगह में नहीं है जगत जिसमें दुख तो नहीं है। तो बुद्धिमान लोग इस प्रकार सोचते कि हम हमेशा सुख की खोज में हो, परंतु हम दुख मिलते क्यों? बुद्धिमान मतलब हर एक मनुष्य तो बुद्धिमान होना चाहिए। एक सुझाव है या विनती है, उस द्वार पर जो थोड़ा ठेल लगाना जिससे वो लोग आते हैं नहीं हो, वो आवाज आते है। ऑयल ऑयल ठेल हिंदी में ठेल बोलते है ना, बोलते थाईलैंड संस्कृत, लेकिन मॉडर्न हिंदी में कुछ इंग्लिश शब्द डालना चाहिए जिससे हम इंग्लिश भी जानते हैं, हम बड़े लोग हैं। ऐसे कहना चाहिए। तो जगत दुखमय है, मैं सुख चाहता हूं दुख मिलता हूं क्यों? ऐसे ही पूछना चाहिए। और इस प्रश्न से बड़ी चर्चा होती है। तो पहले मैं कौन हूं? मैं क्या ईश्वरीय या ईश्वरीय से अलग हूं? तो ऐसे विचार होना चाहिए। तो कि मैं जीव हूं शास्त्र से पृथक हूं, ऐसे समझना आत्मज्ञान का पहला स्तर है। शायद आप सब सोच रहे हैं कि हम तो मालूम है, हम हिंदू है और सब हिंदू जन थे ये सब कि पुनर्जन्म होते, लेकिन लगते तो नहीं जानते, कुछ ऐसे विश्वास है लेकिन आत्म तत्व ज्ञान तो नहीं जानते। वो ऐसे ही वो टीवी पर देखते कुछ ऐसे विष्णु पुराण सीरियल ऐसे, और ऐसे देखने से तो विश्वास होते कि पुनर्जन्म होते, लेकिन इस बात में ज्यादा गंभीर सोचना नहीं है। तो यदि हम वास्तव में जानते कि ईश्वरीय अस्थाई है, मैं स्थाई हूं, मैं सनातन हूं, और मानव जीवन है वो अवसर जिसमें हम धर्म अच्छी तरह पालन करने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त हो सकते, तो यदि हम एक्चुअली इसमें जानते थे तो हम क्यों इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत करते? यदि हम एक्चुअली जानते हैं कि मैं सनातन आत्मा हूं, तो हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य होगा आत्मा, आत्मा के बारे में, नहीं शरीर मन और मनी, वो हमारा जीवन का केंद्र बिंदु नहीं होगा। तो वो धर्म का पहला स्तर है, और इस तत्व ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान का पहला स्तर है, इस तत्व ज्ञान संक्षेप में परंतु पूर्ण रूप से भी अर्थात वो सब कुछ जो हमें जानना चाहिए उसका संक्षिप्त योगदान है भगवद गीता। भगवद गीता में वो सब वेद उपनिषद वेदांत सूत्र महाभारत रामायण वो सब शास्त्र में वो सब ज्ञान जो है उस सब का सार अंश संकलित है श्री भगवद गीता में। तो उस भगवद गीता में वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो सब पूरा दुनिया में वो सब शास्त्र जो है बाइबल कुरान इत्यादि वो एक्चुअल ज्ञान जो है भगवद गीता में और सभी शास्त्रों से अधिक है, क्योंकि ये सब धर्म जो बोल इसको विश्वास करो या चिरकाल नरक जाना पड़ेगा, ये सब जो वो सभी शास्त्रों में जिसमें अंधविश्वास सबसे बड़ा गुण है, ऐसा तो नहीं है भगवद गीता में। भगवद गीता है ज्ञान शास्त्र जिसमें श्री भगवान श्री कृष्णा अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया है। भगवान कृष्णा अर्जुन को नहीं बोले कि मैं जो बोलता हूं तो तुम मन बंद करके सब ग्रहण करो, समझ लो। इस प्रकार भगवान कृष्णा बाबा अर्जुन को बोले, माया सक्त मन पार्थ योगम युंजन मदाश्रय संशय समग्र मांग यथा ज्ञासी तच चुनु। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि मुझको आसक्त हो, माया से मन, तुम्हारा मन मुझ में आसक्त होना चाहिए और मुझ में आश्रय लेना चाहिए। तो इस प्रकार मुझसे श्रवण करो, सुनो बात, जिसका सुनने से तुम्हारा सब संशय, संदेह, असंशयम समग्र सब कुछ, तो सब संदेह नष्ट हो जाएगा, अर्थात पूरा ज्ञान मिलेगा, पूरा अस्वस्थ होंगे जो मैं कहता हूं। तो श्री कृष्ण इस प्रकार अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया है। जैसे वो पुनर्जन्म होते हैं, आजकल वो साइंटिफिक रिसर्च से प्रमाण निकला, परंतु भगवान कृष्ण जो गीता में कहते हैं वो वास्तव में परम प्रमाण है। और इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। तो इस प्रकार हम समझ सकते कि एक शिशु का पैदा होता है और कुछ दिन के बाद तो धीरे धीरे तो बड़ा हो जाते, बालक तो युवक होते, युवक तो नर होते, पुरुष होते, फिर वृद्ध होते, ये सब कैसे होते। शरीर हमेशा हर एक क्षण में हम नहीं देखते, लेकिन हर एक क्षण में शारीरिक विकार होते हैं। और इस प्रकार शिशु, बालक, युवक, पुरुष, वृद्ध, ये सब शारीरिक परिणाम है और अंतिम परिणाम उसको हम मृत्यु बोलते हैं। लेकिन सभी स्थितियों में व्यक्ति तो एक ही है। तो यदि हम हमारा बचपन में खींचते हुए फोटो देखते हैं, हम देखते हैं तो वो मैं था, तो चेहरा अलग हो गया है लेकिन वो मैं था। तो कैसे, अगर हम इस शरीर है और वो शरीर तो बिल्कुल अलग था, मतलब मॉडर्न साइंस से भी ऐसे बोलते हैं कि हर एक शरीर में हर एक सेल जो है वो 7 साल में हर एक सेल तो पूरा चेंज हो गया है। तो यदि इस शरीर में हूं तो ऑलरेडी इस शरीर में री इंकारनेशन हो गया है, बॉडी का पूरा परिवर्तन हो गया है। तो वो मैं था, क्या एक ही था, क्या जो अभी भी है, सब कुछ परिवर्तित हो गया है, क्या कॉन्स्टेंट है, सब कुछ का चेंज होता है, तो क्या कांस्टेंट है, वो ही आत्मा। और मृत्यु का समय क्या होते है, वो आत्मा वो शरीर से जाते हैं और दूसरे शरीर में प्रवेश करते है। किसी का मृत्यु के बाद लोग बोलते हैं ओ वो चले गया, क्या वो एक ही शरीर तो है, कौन चला गया, वो तो वहां है, वो लेट रहे हैं, नहीं लेट नहीं है, वो शायन नहीं करते, वो तो चले गए, नहीं नहीं वो है, देखो। तो कैसे चला गया, क्यों खाली हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, सभी भाषाओं में, दुनिया में सभी भाषाओं जो है तो लोग बोलते हैं एक आदमी का मृत्यु के बाद बोलते हैं वो चले गया गॉन अवे, बंगाली में चले गए थे, अरबी में क्या बोलते हैं आपको मालूम? आप थोड़े से इतला तमिल पोइटा पोइटा तो सभी भाषा में ऐसे बोलते हैं। उड़िया चलियाना चली गोला आई लाइक दैट मराठी एनीवन नेपाली गोयो व्हाट्स योर मेन लैंग्वेज नेपाली नेवारी There's 12 main languages in Nepal. So, anyway, जो भी भाषा आप बोलते हैं तो चलेगा लोग बोलते हैं। लेकिन हम नहीं वो जब तक वो आदमी था या जीवित था तब तक हम सोचते था कि वो शरीर तो वो है लेकिन अभी हम बोलते वो चला गया इसका मतलब हम कभी भी नहीं जानता था वो एक्चुअली कौन था। चला गया कहा गया तो हमें मालूम नहीं। तो भगवत गीता ज्ञान है वो ज्ञान जिससे हम मालूम सकते हैं हम कौन है और कहा जाएंगे तो वो इम्पोर्टेंट ज्ञान है नहीं। उर्वंग छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजस जघन्य गुण वृत्ति स अधोग छन्ति तामसा। इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं जो सत्वगुणी है ऊपर जाते हैं, जो रजगुणी है इस भूमि पृथ्वी में रहते हैं, और जो तमगुणी है तो नीचे जाते हैं। अन्य श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पृथ्वीव्रता पुतानि यान्ति भूतेज मज्याजिनोऽपि यान्ति मां। जो देव देवी के उपासक है तो देवगण के पास जाते हैं, जो पितृ के उपासक है तो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत के उपासक है तो भूत हो जाते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं तो मेरे पास आते हैं। इसके बारे में श्री कृष्ण और भी बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। यंग यंग वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तं तामे वैति कौन्थय सदा भाव भावित। जिस मृत्यु का मुहूर्त में वो जिस पर हमारा मन का ध्यान होते जिस विषय पर उसके अनुसार हम अगले शरीर मिलते। तो इस ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना वो तो है, वो एक ज्ञान है मानव समाज में, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। तो कैसे हम जन्म मृत्यु से मुक्त होंगे वो यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? वो धर्म जिससे वास्तविक ज्ञान है हमारी स्थिति के बारे में। श्रेष्ठ ज्ञान है भगवद गीता में। तो सभी धर्म में कुछ सत्य ज्ञान है, जैसे इस्लाम क्रिश्चियनिटी में कि सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान ही है, वही मानते हैं लोग। परंतु वो सर्वश्रेष्ठ कौन है, उनका स्वभाव क्या है, और हमारा संबंध इनसे क्या है उसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, और एक्चुअली हम किसी की निंदा नहीं कर वो करने की इच्छा नहीं है, परंतु समझना चाहिए कि वो क्रिश्चियन धर्म में बोलते हैं कि जीसस डायरेक्टली साक्षात भगवान है, तो जीसस तो स्वयं ऐसे नहीं कहते थे, और एक्चुअली वो सही नहीं है। और दूसरा धर्म में बोलते हैं कि वो सर्वशक्तिमान के बारे में हमें बहुत कुछ समझना संभव नहीं है। तो एक परिप्रेक्ष्य वो सही है, परंतु वैदिक धर्म का विचार में सर्वश्रेष्ठ धर्म है प्रेम धर्म, और प्रेम का आस्पद परम आस्पद है श्री भगवान, प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण। तो यदि किसी व्यक्ति के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते तो कैसे उनसे हम प्रेम कर सकते, तो प्रेम कैसे होते। तो प्रेम का मतलब एकदम घनिष्ठ संबंध, तो संबंध कैसे होते परिचित होने से। यदि हम एक व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जैसे अहमदाबाद में एक आदमी है जिसका नाम है सतीश त्रिवेदी, तो सब सतीश त्रिवेदी अहमदाबाद रहने वाले को प्रेम करते हैं क्या, कैसे आप प्रेम कर सकते हैं? वो उसके बारे में लगते ही तो कम से कम एक सतीश त्रिवेदी में इतना बड़ा शहर अहमदाबाद जैसे, तो एक शायद कम से कम एक सतीश त्रिवेदी, तो अगर हो तो कैसे, यदि हम सतीश त्रिवेदी अहमदाबाद रहने वाले को प्रेम करो, हम जितने जबरदस्त से हम चिल्लाते हैं तो कैसे आप प्रेम कर सकते हैं? यदि वो कुछ भी ज्ञान नहीं है वो कौन है क्या कहते हैं, इतना सा ज्ञान है कि अहमदाबाद रहने वाले है हिंदू ब्राह्मण है, अगर वो है कि नहीं तो हम मुझे भी मालूम नहीं, अभी आई जस्ट मेड इट अप जस्ट नाउ। तो भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान के बारे में बहुत कुछ मालूम होना चाहिए, और वो प्रेम स्वाभाविक होगा यदि भगवान पूरा दिव्य गुणमय है। उसका मतलब तो भगवान परम पुरुष ही है, तो खाली शक्ति तो नहीं है, शक्तिमान ही है भगवान, वो परम पुरुष ही है प्रेम पुरुष। तो यही सब ज्ञान भगवद गीता में है, और जो संक्षिप्त रूप में है भगवद गीता में, विस्तार रूप में उसका पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत शास्त्र में। तो कि हम हिंदू हैं और इसलिए हम हिंदू धर्म को विश्वास करते हैं, ऐसे कहना ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। भगवान हमको बुद्धि दिया है इस मानव जीवन में, इसलिए मानव जीवन एक बड़ा अवसर है। खाली गर्व से कहो हम हिंदू हाय बोलने से कुछ फायदा नहीं होते। तो भगवद गीता में वो ज्ञान क्या है इसको समझना चाहिए, और उसके अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। नहीं तो गर्व से कहो हम हिंदू हाय, क्या फर्क है हिंदू मुसलमान, सब ऐसे बोलते हैं, इस्लाम वही श्रेष्ठ धर्म है, क्या प्रमाण है? मैं मुस्लिम हूं तो वो ही प्रमाण ही है, वो काफी प्रमाण है ना? तो ऐसे सोचना बुद्धिमान नहीं है। नास्तिक होने से अच्छा, परंतु उससे ज्यादा फायदा नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो हमारे गुरु है, हमको भगवद गीता के अनुसार इस तत्व ज्ञान प्रदान किया है। गुरु तो गुरु बहुत ही है, आजकल ज्यादा गुरु तो खाली ऐसे चीटिंग बाजे वाले हैं, डोंगी टाइप। तो श्रील प्रभुपाद उस प्रकार नहीं थे। श्रील प्रभुपाद का तीव्र प्रयास था सब विश्ववासियों को उस ज्ञान प्रदान करना जिससे लोग का वास्तविक आध्यात्मिक उपकार हो सकता, वो संभव है भगवद गीता ज्ञान, भगवद गीता ज्ञान में से। तो आप भगवान है कि आप भारत में हिंदू जन्म लिया है, ये भाग्य है कि आपकी वो हिंदू संस्कृति में वो विश्वास होते है कि भगवद गीता श्रेष्ठ ज्ञान है, परंतु खाली विश्वास करने से फायदा नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में आपको उस ज्ञान लेके आपका जीवन में उसको प्रयोग करना चाहिए। जैसे वो टीवी में वो एडवर्टाइजमेंट होते तो सर्फ बेस्ट सोप पाउडर, यदि सर्फ से आपका कपड़ा धोएंगे आपका जीवन तो पूरा आनंदमय होगा, सर्फ बेस्ट। तो यदि हमारा विश्वास है कि सर्फ बेस्ट सोप पाउडर ही है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो उससे अगर फायदा हो उससे तो वो फायदा जो है हम नहीं मिलेंगे। और अगर हम बीमार हो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको कुछ मेडिसिन देते हैं और हम सोचते हैं ठीक है तो अभी मेरा काम हो गया है, और डॉक्टर मुझको मेडिसिन दे वो अच्छा मेडिसिन है तो ठीक है, तो वापस जाते हैं घर और वो मेडिसिन तो शेल्फ पर रखते हैं और उसको नहीं लेते, तो फायदा होगा क्या? तो बेस्ट मेडिसिन है लेकिन हम नहीं लेते, हम खाली बोलते हाँ वो बेस्ट मेडिसिन लिया, मतलब यू हैव टू टेक इट, एक्चुअली टेक इट मतलब खाली डॉक्टर से और फार्मासिस्ट से लेना नहीं है, तो एक्चुअली वो गोली जो है और जो भी हो तो उसको एक्चुअली खाना है। तो इस प्रकार घर से कहो हम हिंदू है तो ठीक है, लेकिन भगवद गीता में वो ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि भौतिक आसक्तियों से हम माया से मोहित रहते हैं और उसका कारण से हम ऐसे बोलते गर्व से कहो हम हिंदू है, परंतु कि ये सब भौतिक आसक्तियों भवबंधन का कारण है यदि हम नहीं जानते, और जानबूझ करके भी यदि हम प्रयास नहीं करते वो आसक्तियों से मुक्त होने, तो फल क्या होगा? पुनर अपि जननम, पुनर अपि मरणम, पुनर अपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, मृत्यु प्राप्त होगा। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता के प्रवक्ता है, और हमको आत्मज्ञान देते हैं। और प्राथमिक आत्मज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, और सर्वोच्च आत्मज्ञान है कि आत्मा का परम धर्म है भगवान की भक्ति का। कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, सर्वश्रेष्ठ योग है भक्ति योग। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमामतः। गीता में श्री कृष्ण कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में चर्चा करते हैं। और उस सिद्धांत है, परम सिद्धांत है, श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ योग ही है। तो ये सब विषय विशाल ही है, संक्षेप में आधा घंटे में हम कितना बोल सकते हैं। तो इसलिए हम अनुरोध करते हैं, तो आप सब भगवद गीता यथारूप अध्ययन किसे है हमारे पास, भगवद गीता यथारूप इंग्लिश में एज इट इज का मतलब बहुत से भगवद गीता प्रकाशन है जिसमें वो टीकाकार का स्वयं का मत डालना है। श्री कृष्ण जो कहते हैं उसके अनुसार तो पूरा नहीं है, उसमें वो टीकाकार का स्वयं का मत उसमें मिश्रित है। तो भगवद गीता से पूरा फायदा प्राप्त करने के लिए तो पूरा एज इट इज यथारूप लेना ही है, नहीं तो यदि हम जो सीमित जीव है, यदि हम भगवद गीता का ज्ञान के साथ हमारा खुद का मत उसको भी डालते है, वो क्या है, वो जैसे वो गौशाला से हम दूध लेते हैं लेकिन वो उसमें जल भी डाला है, तो पूरा शुद्ध दूध जैसे दिखते है लेकिन एक्चुअली वो तो नहीं है, चीटिंग हो रहा है। तो इस प्रकार यदि हम भगवद गीता एक क्षुद्र जीव का मत के साथ मिश्रित है तो उससे हम गीता का पूरा फायदा नहीं मिलेंगे। भगवद गीता एज इट इज यथारूप लेना चाहिए। तो आप भगवद गीता का ज्ञान यथारूप आप लीजिए, आपका जीवन में वो ज्ञान जो है उसको प्रयोग कीजिए। वो ज्ञान का परम स्तर क्या है, कृष्ण भक्ति करना, और कृष्ण भक्ति कैसे करना वो भी बहुत सरल है, आनंदमय है। इस कलयुग में भक्ति करने में सबसे महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण का नाम जाप और कीर्तन करना, विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और अभी दामोदर मास कार्तिक मास हो रहा है जिसमें दीपदान होते भगवान दामोदर को, तो ये सब आनंदमय है, भक्ति योग आनंदमय है, इसका आधार है कृष्ण प्रेम। परंतु ऐसा नहीं है कि भक्ति में तो खाली भावना है, ज्ञान नहीं है, नहीं है, ऐसा तो नहीं है। परम ज्ञान का फल है भक्ति, हरे कृष्ण। तो किसी का प्रश्न आगे हो? प्रश्न नहीं है, इसका मतलब क्या है? सब सहमत है या कोई सोचते कि इतना बकवास बोलते कि पूछने से कुछ फायदा नहीं होगा? ऐसा आशा है, ऐसा कोई नहीं सोचते क्या? सब स्वीकार करते हैं जो मैं बोला था? Alright. So, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare.